Pay i zbierz dwa razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 maja, minęła 12. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trójstronna rozmowa Unia, Rosja, Ukraina w Warszawie. Temat: bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego będzie kwestią coraz bardziej palącą. Rosja żąda interwencji OBWE. Moskwa chce, by ukraińskie wojska wstrzymały operację przeciwko separatystom w Słowiańsku. Syn Picassa wściekły na francuskie władze, bo Ministerstwo Kultury znów chce przesunąć termin otwarcia muzeum wybitnego twórcy. Na początek ważne rozmowy w Warszawie. Właśnie w polskiej stolicy odbywa się spotkanie przedstawicieli Rosji, Ukrainy i unijnego komisarza do spraw energetyki na temat ukraińskiego długu gazowego wobec Moskwy i bezpieczeństwa dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Günther Oettinger podkreśla, że Bruksela chce, by każdy unijny kraj płacił jednakową cenę za gaz. To ma być jeden z elementów programu bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty. Po rozmowie z unijnym komisarzem premier Donald Tusk przyznał, że wobec ostatnich wydarzeń na Ukrainie to niezwykle ważna kwestia. Sama sytuacja w Słowiańsku pokazuje wyraźnie, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego jako element w ogóle bezpieczeństwa Europy będzie kwestią coraz bardziej palącą. Tymczasem separatyści w Słowiańsku zestrzelili dwa helikoptery ukraińskiej armii. Według Ministerstwa Obrony w Kijowie w mieście wśród bojowników są profesjonalni wojskowi. Według resortu zestrzelono z przenośnych wyrzutni rakietowych dwa helikoptery Mi-24 należące do wojska. Zginęły dwie osoby, kilka zostało rannych. Zdaniem Ministerstwa Obrony te przypadki świadczą o tym, że nie można mówić o żadnych pokojowych demonstrantach, a raczej o profesjonalnych wojskowych, którzy są dobrze uzbrojeni i nie przejmują się ewentualnymi stratami wśród ludności cywilnej. Mieszkańcy zbierają się jednak przy zdobytych przez Ukraińców posterunkach i starają się zatrzymać żołnierzy. Wojskowi zajęli co najmniej 10 z nich, a także wieżę telewizyjną. Według MSW Słowiańsk jest otoczony przez ukraińską armię. Resort apeluje, aby mieszkańcy nie wychodzili na ulice. Słowiańsk został opanowany przez separatystów 12 kwietnia. Terroryści przetrzymują kilkudziesięciu zakładników, wśród nich 7 wojskowych inspektorów państw OBWE, w tym Polaka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Rosja zażądała od OBWE podjęcia działań na rzecz powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie. Rosyjski ambasador przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Andriy Kelin osobiście przekazał żądania Moskwy najwyższym urzędnikom tej organizacji. W rozmowie z agencją Intertas Kelin podkreślił, że Rosja domaga się natychmiastowej interwencji OBWE, która powstrzyma działania ukraińskiej armii. Rosyjski dyplomata ujawnił, że kierownictwo OBWE również jest zaniepokojone wydarzeniami w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Według jego słów trwają konsultacje na linii OBWE-władze w Kijowie. Andrzej Kelin potwierdził, że międzynarodowi obserwatorzy przetrzymywani przez separatystów w Słowiańsku są na razie bezpieczni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ze szpitala wypisane zostały 4 osoby lekko ranne we wczorajszym wypadku śmigłowca pod Słupskiem. Na obserwacji został właściciel maszyny, rolnik z Witkowa. Mężczyzna ma uraz nogi. Wczoraj po południu śmigłowiec Mi-2 spadł z wysokości 250 metrów, gdy stanęły oba silniki. Na pokładzie było 7 osób, 3 dorosłych, 2 nastolatków oraz 2 dzieci w wieku 5 i 10 lat. Maszynę pilotował 57-letni emerytowany amerykański żołnierz, który licencję pilota ma od 35 lat. Jak powiedział po wypadku reporterowi Polskiego Radia, gdy silniki nagle się zatrzymały, musiał awaryjnie lądować i wtedy maszyna się rozbiła. Syn Picassa oskarża francuskie władze, że nie uczyniły nic w sprawie otwarcia paryskiego muzeum legendarnego twórcy. Placówka jest zamknięta od 5 lat.

haciendę wspaniałą, mówię wam. Lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Niesłychany zespół, niesłychanie fajni ludzie, zespół Jam 7 czerwca 2014 roku w Parku Śląskim w Chorzowie. 35. urodziny zespołu Jam i mam nadzieję, że tam się spotykamy. Whisky na 54. Jadę właśnie w ten długi weekend majowy przez pół Polski. Jedyną rzeczą, która umila mi tą podróż, jest oczywiście dzisiejsza audycja, także bardzo serdecznie dziękuję. Trudności, które są na polskich drogach, troszkę są przytłaczające, ale Trójka jakoś to umożliwia tą podróż. To właściwie my dziękujemy Państwu, bo to Państwa audycja, Państwo wybrali te utwory, Anna Gacek je zredagowała i tak sobie wspólnie słuchamy. Kto z Państwa parę lat temu był na koncercie Lombardu i śpiewał razem z nimi? Życie patrzysz bez emocji.

Ja tam byłam i też tam gdzieś z tłumu w tle się wydzieram, napisała Magda. Lombard, przeżyj to sam, miejsce 53, ale były czasy, nie wiem czy lepsze czy gorsze, w każdym razie czasy były takie, że spotykaliśmy się na takich dzikich polskich koncertach. I jeszcze jeden list, do której ten top? Chyba zostanę dłużej w pracy. Łukasz, PS, żona mnie zabije. Jestem sadownikiem, spędzam czas na ciągniku, ale ten top to jest śmietanka wszystkiego. I chciałem powiedzieć, że słucham Trójki od początku listy przebojów, od 82 roku. No i to jest moja młodość, moje życie. No to jest wyższa półka po prostu. Bardzo panu dziękuję za telefon. I przypomniał mi pan, że powinienem powiedzieć, że dzisiaj lista przebojów programu trzeciego z Sopotu na żywo. Marek Niedźwiecki zaprasza po godzinie 19, a o ciągniku chyba jeszcze dzisiaj wspomnimy. Tak wielu Polaków w Irlandii. Kobra Nocka 52. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał. Czy wcale. Państwo wspominają, ja też zawsze, kiedy słucham takich utworów, przypominają mi się twarze naszej zwariowanej zupełnie gromady popołudniowej i porannej zapraszamy do Trójki z tamtych lat. Kocham cię jak Irlandię Kopranocka. Bardzo wielu słuchaczy odezwało się z Irlandii, między innymi z Dublina pani Sylwia. Kocham moją nową ojczyznę od pierwszego dnia pobytu, a ona chyba kocha mnie. O 11 pozycji awansuje Armia na 51. Pomagasz i ciężar, wszystkiego nie świeci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Słuchaj jeszcze raz, powiedział, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. Ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Powie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. Mówiłem Państwu, że jest sporo zaskoczeń, między innymi ten awans o 11 pozycji na 51. Armia niezwyciężony. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Mam właśnie dzisiaj urodziny i to taki wspaniały dla mnie prezent, bo też wspomnienie wielu lat, przypomina mi się wszystko to, co kiedyś przeżyłam, jak piosenki mi towarzyszyły, także bardzo, bardzo dziękuję za to. Otrzymują Państwo podziękowania za ułożenie topu. Zredagowała go Anna Gacek, a Państwo głosowali za głosy. Dziękujemy. No i na miejscu 50 jedna z naszych ulubionych tutaj w Trójce kapel, zespół WW. Kiedyś musimy zazieleni się, urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Gorącą stanie się niedziela, to co nie pozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. A jak ładnie na 50. WW, nim stanie się tak. 7. Polski Top Wszechczasów. Na topowym Facebooku stuknęło 62 tysiące fanów i lecimy dalej. Jasiek. Jedziemy z żoną na długi weekend, słuchamy także audycji i serdecznie pozdrawiamy naszego syna Janka, który prowadzi w tym momencie facebookową odsłonę topu. Tak się rodzinnie złożyło. Hej, 49.

Czy u Państwa na półkach prywatnie też wszystkie płyty zespołu T-Love? Bo u mnie stoją. Do mnie T-Love, Warszawa, pozdrowienia dla Muńka i całego zespołu. W 7 notowaniu topu wszechczasów polskiego, polskim topie wszechczasów na 46. Piotr Stelmach od 13 będzie z Państwem. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Z kim śpiewałeś? Znaczy, nie gniewasz się, że powiedziałem, że trochę fałszywe. Nie, bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo to rzeczywiście była impreza zakładowa. Tak. I wydawało mi się z tłumu, tak, kto by tutaj i tak dalej, i pani Irene Kahneman, ale pojechaliśmy, zwłaszcza ta wstawka rapowana, to było piękne, ciągnik. Było nieźle, zespół Blenders. No to może jeszcze taki głos? Każdy kawałek mojego życia z młodości się przypomina, a jak słuchałem Blendersu, byłem na przedostatnim chyba koncercie ich w zeszłym roku, gdzie oni śpiewali. Chciałem, żeby na bis, żeby zaśpiewali Owce. To wokalista tego zespołu mówi, że Owca zdechła. No nie muszę ci życzyć dobrej audycji, bo jak słyszysz, słuchacze w znakomitym nastroju. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za aktywność. Piotr będzie z Państwem po godzinie 13. Ja lecę na ten, na obiad i będę Cię słuchał. Dzięki, bardzo Piotr. Proszę, bardzo proszę. Do usłyszenia. No i 45. miejsce Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz.